เรื่องพระพุทธชินราชปฏิมากรตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย สามโมงแล้วนะพระอาทิตย์มันยังไม่พอเพื่อเป็นการบริหารเวลาใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์อาตมาภาพจะขออนุโมทนากถาเป็นถ้อยคำภาษาไทยของพวกเราเมื่อกี้นี่ท่านอนุโมทนาเป็นภาษาบาลีล้วนๆไม่ได้แปลให้ฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการมาในการกระทำให้เข้าใจในข้อที่คิดคิดที่ทำคำที่กล่าววันนี้ท่านทั้งหลายได้พากันมาแสวงบุญจากแดนไกลจากกรุงเทพมหานครบุญนั้นได้เรียบร้อยแล้วได้ตั้งแต่คิดจะมาคิดจะทำเพราะว่ามโนกรรมนี้จะต้องเริ่มก่อนจะต้องเริ่มที่จิตใจก่อนใจคิดแล้วจึงพูดจึงกระทำอันนั้นบุญเกิดแล้วแต่ยังเหลืออีกสิ่งหนึ่งคือกุศลนี้จะเป็นผลพ่วงมาจากบุญเมื่อบุญมันเบ่งบานเต็มที่พระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นห่วงในเรื่องนี้กุศลนั้นคือความฉลาดความเข้าใจกุศโลภาวะที่ฉลาดที่เข้าใจในข้อที่คิดจิตที่ทำคำที่กล่าวบุญส่งไปไกลถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดฉะกามาวจรแต่กุศลนี่ส่งไปไกลสุดถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นในเวลานี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาพระสงฆ์ตัดอาหารด้วยความละมุนละไมไม่ต้องมีเสียงเพื่ออนุเคราะห์แก่ญาติโยมที่มาไม่ต้องพนมมือก็ได้วางมือลงซะนั่งให้สบายสบายให้มันเกิดความปลอดโปร่งอย่าให้ร่างกายมันเกร็งมันเครียดทำจิตใจให้ผ่อนคลายทำจิตใจให้สบายสบายเดี๋ยวบุญจะหกจะเรียราดไปนั่งอย่างไรที่จะสะดวกสบายคนอ้วนนั่งยากก็นั่งสมาธิเลยก็ได้อนุญาตแล้วตั้งใจฟังให้เข้าใจอาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลในการกระทำของพวกท่านทั้งหลายเมื่อบุญเกิดแล้วก็มาผสมเกสรแห่งบุญให้บุญนั้นเป็นลูกเป็นหมากออกมาเป็นกุศลพระพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงท่านบอกพระบอกว่ายถาปิภุมโลปุพังวันนะคันธังอเหทยังปาเลติอรัสมาทายะเอวังคาเมมุนีจเรภิกษุทั้งหลายคฤหัสถ์ชาวบ้านเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่พวกเธอเป็นอันมากเมื่อเขาทำบุญถวายปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งเธอจงอนุโมทนากล่าวถ้อยคำให้เกิดความปราโมทยินดีให้บุญของเขานั้นผสมเกสรเป็นลูกเป็นหมากเป็นกุศลขึ้นมาเหมือนกับแมลงผู้แมลงผึ้งภูมิโรบุผังยะถาปิภุมโรบุพังวันนะคันทางอเหทยังภิกษุทั้งหลายแมลงผู้พึ่งโบกโบยบินจากรวงรังไปสู่หมู่มวลบุพชาติซึ่งกำลังเบ่งบานด้วยกลีบด้วยกลิ่นด้วยสีของมันแล้วก็ไปดูดเอาน้ำหวานจากดอกไม้อย่าทำให้มันไม่ทำให้ดอกไม้นั้นเกสรร่วงลงเปล่าๆไม่ทำให้กลีบชอกช้ำไม่ทำให้สีแห่งความสวยงามของมันให้เศร้าหมองดูดเอาน้ำหวานแล้วผสมเกสรให้ดอกไม้นั้นเป็นลูกเป็นหมากแล้วจึงบินจากไปชั้นใดเอวังคาเมมุนีจเรมุนีเจ้าพึงสัญจรไปสู่หมู่บ้านสู่บุคคลผู้ทำบุญชั้นเดียวกันนั้นคือผสมเกสรชาวเมืองจันทบุรีเขาปลูกเงาะเขาปลูกทุเรียนเขาจะมีต้นตัวเมียแล้วเขาจะปลูกต้นเงาะตัวผู้เอาไว้บางทีเขาจะพยายามหารังผึ้งหารังมิ้มผึ้งมิ้มผึ้งวีเล็กๆเอามาไว้ในสวนเขาเพื่อมันจะได้ผสมเกสรให้ติดลูกติดหมากฉันใดก็ฉันนั้นบุญของเรานี้ถ้ามันไม่เป็นหมากเป็นลูกมันก็จะเป็นบุญแต่ยังไม่เกิดเป็นกุศลเพราะฉะนั้นอาตมาภาพในฐานะเป็นประธานสงฆ์ที่นี่ประธานร่างประธานที่กำลังพิกลพิการอยู่ จะขอโอกาสนี้ผสมเกสรให้แก่ท่านทั้งหลายที่มาทำบุญมาถวายพระประทาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันพระดิถีที่8ค่ำเป็นวันทิพย์เคยได้ยินไหมวันพระคือวันทิพย์ชาวอินเดียเขาเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณประมาณ 5-6,000 ปีเขาเรียกว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นวันพระ15ค่ำหรือ8ค่ำเขาจะว่าสุเวปนรโสทิพโยพรุ่งนี้15ค่ำเป็นวันทิพย์เขาจะเตรียมตัวถ้าวันนี้เขาก็เรียกว่าอิทังทีวสังทิพโยวันนี้เป็นวันทิพย์แล้วหนาทำไมจึงเรียกว่าวันทิพย์เพราะวันนี้เป็นวันพวกเทพพวกทิพย์จะลงมาตรวจโลกพวกเทพนี่เป็นพวกอธิสมานกายเราไม่สามารถจะเห็นตัวเห็นตนเขาได้นอกจากเรามีญาณทัศนะเมื่อได้ฝึกฝนอบรมจิตให้ละเอียดอ่อนสามารถจะมองเห็นพวกเหล่านี้เสียงเขาก็เป็นเสียงทิพย์เรายังไม่มีหูทิพย์ที่จะได้ยินแต่พวกนี้จะลงมาปรากฏกายคือเป็นฝนฝนนี้มีศัพท์ชื่อว่าเทโวสัมมาทารังปเวชสันโตกาเลเทโวปวัตตุเราได้ยินพระท่านสวดขอให้ฝนตกต้องลงมาตามฤดูกาลเทโวเทวาเทเวศเคยเห็นไหมที่กรุงเทพเรามีย่านเทเวศนั่นแหละคือย่านเทวดาเทโวนี่เป็นศัพท์ของเทวดาคนอินเดียเมื่ออากาศร้อนอบอ้าวถ้าฝนตกลงมาท่ามกลางความร้อนพวกแขกเขาจะดีใจเขาจะแงนหน้าขึ้นฟ้าเขาจะเอามือสองมือยื่นขึ้นไปเบื้องฟ้าแล้วเขาจะร้องเทโวเทโวเทโวเทโวโรหณะอัจปานีแห่เขาว่าอย่างนี้เขาว่าเทวดาเทวดาเทวดาลงมาแล้วทำให้เกิดความเย็นเมื่อวานนี้ปลูกต้นไม้20กว่าต้นใหญ่ๆย้ายขึ้นไปบนภูเขาจะทำให้เป็นสุคันธคีรีแปลว่าภูเขาที่มีแต่กลิ่นหอมและตรงนั้นจะเป็นโบสถ์ด้วยแล้วก็จะทำเป็นอนุสรณ์สถานให้หลวงปู่ที่ท่านมรณภาพไปจะไปทำเจดีย์เล็กๆไว้ตรงนั้นให้ต้นไม้มันใหญ่สุคันธคีรีภูเขาที่มีกลิ่นหอมเราจึงเอาต้นลำดวนที่มีกลิ่นหอมๆต้นกันเกลาแล้วก็ต้นพิกุลขึ้นไปปลูกเอาไปไม่ให้ใบมันร่วงเลยเอาไปทั้งต้นใหญ่ๆเมื่อวานนี้คลื้มทั้งวันแล้วก็ฝนตกเม็ดห่างๆเหมือนกับเทวดาฟ้าดินอนุโมทนาพอถึงเมื่อคืนนี้เหมือนกับเทวดาฟ้าดินจะชื่นชมยินดีอนุโมทนาเสียงฟ้าร้องกระหึ่มครวญครางแล้วก็โตกลงมาเหมือนกับฟ้ารั่วชาวบ้านจะได้ไปตกกล้าไปทำนากันคงจะมาชื่นชมยินดีกับพระพุทธชินราชของเราที่มาประดิษฐานที่นี่อาตมาคิดว่าโอ้สังเกตดูให้ดีๆวันพระเนี่ยฝนจะตกหน้าฝนแล้วคนที่เป็นบ้าก็ชอบจะขึ้นในวันพระบ้ามันจะขึ้นแรงผีหลอกก็มักจะหลอกในวันพระคนที่ทำบาปในวันพระเนี่ยพวกนี้เขาเห็นเมื่อกี้เราตรวจน้ำว่าจตุโลกับปาลาจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลเราตรวจน้ำแผ่บุญไปให้พระพุทธเจ้าของเราทรงตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายในวันพระดิถีที่8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ย่อมลงมาตรวจดูโลกมนุษย์วัน8ค่ำวันนี้ไม่มาเองให้อำมาตย์ผู้ไว้วางใจพ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญจงไปตรวจดูโลกมนุษย์มีใครบ้างที่ทำบุญสุนทรทานทำบุญทำทานฟังธรรมจำศีลอนุเคราะห์เลี้ยงดูมารดาบิดาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อต่อสมณพราหมณ์พ่อมหาจำเริญจงไปตรวจดูแล้วใครบ้างทำบาปทำกรรมไม่เลี้ยงมารดาบิดาไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ทำบาปด้วยกายวาจาใจเธอจงไปดูวันนี้เขาเห็นเต็มตาใครทำบาปก็เห็นเต็มตาเขาก็จะได้จดใส่พวกสวรรณปัตตะแล้วกลางคืนก็ขึ้นไปรายงานต่อพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระอินทร์ก็จะอ่านบัญชีนั้นให้เทวดาฟัง เมื่อเทวดาได้ยินเขาดีใจเขาบอกว่ามีเพื่อนของเราจะมาแล้วอย่างวันนี้ไปอ่านว่าคุณโยมสมวงคุณโยมชูศรีคุณโยมวิจิตพร้อมทั้งหมู่ทั้งคณะไปถวายพระพุทธรูปเนี่ยมีเห็นเต็มหูเต็มตาเขาจดพอไปอ่านเสร็จพวกเทวดาดีใจจนขนลุกขนพองสาธุการอนุโมทนาฟ้าร้องโคลนคางเขาดีใจยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าเอานิมนต์ฉันนิมนต์ฉันพวกแม่ขาวแม่ชีก็สันฉันซะฉันอิ่มแล้วก็จะจบเพื่อเป็นการบริหารเวลาฉันเลยเราพิจารณาปัจจเวกย้อนหลังตอนเย็นๆอติตาปัจจเวกวันนี้ใช้เวลาแบบนี้ก่อน1วันในสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่ากับ100ปีที่นี่ที่บ้านเราพวกเราคงไม่มีอายุถึง100ปีสักคนในนี้อีกหน่อยก็จะร่วงหล่นเมื่อเขาได้ยินข่าวแล้วเขาบอกว่าโอ๊ยอีกสักประเดี๋ยวพวกเรานี้ก็จะมาเป็นเพื่อนเป็นหมู่เป็นเทพนิกายกับเราเขาดีใจถ้าได้ยินข่าวมีแต่คนทําบาปทําชั่วเขาเศร้าหมองบางทีพี่น้องเขาก็มีในโลกนี้พี่น้องเราไปเป็นเทวดาที่โน่นเขาบอกว่าโอ้ยพี่น้องของเราไม่ได้ขึ้นมาเป็นหมู่เป็นคณะเราแล้วน้องคงจะไปแออัดยัดเยียดอยู่ที่นรกวันนี้ถ้าใครทำบาปเขาก็เห็นเต็มตาเพราะฉะนั้นในวันพระผู้คนที่จะเป็นบ้ามันมักจะขึ้นไว้วันพระเพราะมันทำบาปในวันพระคนโบราณเขาเอาคนบ้าเนี่ยเป็นปฏิทินไม่ใช่มันใกล้จะถึงวันพระแล้วหรือไอคนนี้มันกำลังตาขวางๆอย่าไปใกล้มันนะนี่ลักษณะอย่างนี้ผีก็มักจะหลอกคนในวันพระบางคนกลัวผีนี่บอกโอ้ยวันนี้วันพระไม่ไปเว้ยกลัวผีอยู่ตรงต้นโพเพราะฉะนั้นวันนี้เท้าจตุโลกบาลให้อำมาตย์แต่ถ้าวัน14ค่ำให้โอรสให้ลูกมานะว่าอำมาตย์รายงานนี่มันจริงเท็จแค่ไหนวันนี้ให้ลูกไปถ้า14ค่ำวันไหนเป็นวันเดินดับ14ค่ำอำมาตย์มารายงานคนนั้นทำบุญคนนั้นทำบาปอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่พอถึงวัน14ค่ำก็จะให้โอรสชื่อว่าอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะถาติโสปุตตาปิตตาพหาโวลูกเยอะเท้าจตุโลกบาลเนี่ยโอรสผู้ใหญ่ให้ลงมาตรวจดูสิพ่อมหาจำเริญมันเหมือนกับอำมาตย์มารายงานเราไหมแต่ถ้าวันที่15ค่ำไม่ใช้ใครทั้งนั้นลงมาเองให้เห็นเจ๋งๆกับตาวัน15ค่ำมาเองเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกวันนี้ว่าวันทิพย์วันพระฝนก็เลยมักจะตกวันทิพย์นี่แหละเมื่อคืนร้อนร้องแล้วเมื่อคืนนี่ร้องดีใจอนุโมทนาแล้วก็ตกอาตมาก็มีความรู้สึกว่าเออน่าอนุโมทนาชื่นชมยินดีมูมวลเทพเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณโยมวิจิตรวังนี้พากล่าวถวายพระพุทธรูปสังฆทานและก็แผ่บุญแผ่กุศลไปถึงบิดามารดาญาติแล้วก็ครูบาอาจารย์ต่อมาทั้งเทวดาด้วยเทวดาคงจะยืนยิ้มอยู่แถวนี้ได้บุญเพราะเทวดาเขากินแต่บุญเก่าบุญใหม่เขาไม่ได้ทำบนสวรรค์เขาพอใจที่จะอนุโมทนาไปว่าชื่นชมยินดีด้วยก็ได้รับบุญอนุโมทนาใหม่ยัสมิงปะเทเสบัณฑิตชาติผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอยู่ณประเทศใดๆก็ตามย่อมเลี้ยงดูผู้มีศีลทำบุญเลี้ยงดูผู้มีศีลเทวดาเหล่าใดอยู่ในที่นั้นๆบัณฑิตเหล่านั้นก็อนุก็แผ่บุญให้แก่เขาเมื่อเทวดาเหล่านั้นได้รับการบูชาปูชิตาปูชิมันเชติมานิตามันนิมันตรังเมื่อเขาได้รับการบูชาเขาก็บูชาเราตอบบัณฑิตเหล่านี้เทวดาเขาถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีเมื่อเราบูชาเขาก็บูชาตอบมานิตามานิมันตรังเมื่อได้รับการนับถือจากบัณฑิตเหล่านั้นเขาก็นับถือตอบบุคคลผู้ได้รับการนับถือบูชาจากเทวดาเทวดานั้นจะเลี้ยงดูจะอนุเคราะห์เขาเหมือนแม่เลี้ยงดูลูกเขาจะไปสู่ที่สาภาคใดๆเขาจะพบแต่สิ่งที่ดีที่งามตลอดกาลเทวดานี่ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย บนสวรรค์ก็มีอายุเมื่อหมดอายุเขาก็ตายเขาก็ไปตามกรรมของเขายะถากรรมโมปะคูนะเรถ้ากรรมเขายังดีอยู่เขาก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ากรรมชั่วเขาเยอะเขาอาจจะตกนรกยังถือว่าเป็นวัฏฏะสงสารชั้นกลางๆเป็นพรหมโลกชื่อว่าเป็นวัฏฏะสงสารชั้นสูงยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสัตว์นั้นอย่าเข้าใจว่าอย่างอื่นนะสัตว์แปลว่าผู้คล้อง attached ขแปลอย่างนี้ภาษาอังกฤษขแปลดีภาษาไทยไม่แปลสัตว์โตอันว่าสัตว์ทั้งหลายว่าอย่างนี้ทำให้คนบางคนเข้าใจผิดว่าเอ๊พระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์นี่มักจะดูถูกคนเป็นสัตว์ว่าอย่างนั้นยิ่งศาสนาอื่นๆที่ใช้ภาษาไทยร่วมกันเขามักจะดูถูกศาสนาพุทธว่าศาสนาพุทธดูถูกคนเป็นสัตว์แต่จริงๆสัตว์นั้นแปลว่าผู้คล้องจนกว่าสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วจึงเป็นนิสัตโตไม่ใช่สัตว์ไม่มีอะไรคล้องแล้วคำว่าสัตว์แปลว่าผู้คล้องทีนี้หันมาถึงพระพุทธรูปเราสักหน่อยพระพุทธรูปพระพุทธชินราชองค์นี้อาตมาตั้งใจว่าไหนๆโยมก็มีศรัทธาเพื่อความรุ่งเรืองแห่งเพื่อความรุ่งเรืองแห่งพระศาสนาเพื่อความสถิตสถาพรมั่นคงของพระศาสนาเมื่อมุงหลังคาเสร็จอาตมาจะอัญเชิญขึ้นไปไว้ชั้นบนเป็นพระประธานพอมุงแล้วจะเป็นโบสถ์เป็นที่ลงอุโบสถสังฆกรรมวิหารเป็นอุโบสถได้ครั้งตอนล่างนี่สำหรับประกอบพิธีอบรมพวกสมาธิภาวนาพวกที่จรมาพวกนักศึกษาพวกครูบาอาจารย์อย่างเมื่อวานนี้ผู้ว่ามาผู้ว่าอยากจะอบรมในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการต่างๆอย่างนิมนต์อาตมาไปอาตมาบอกไปไม่ได้เอาคนดีมาหาคนร้างสิจะเอาคนร้างๆพังๆไปหาคนดีเดี๋ยวมันจะพังเพิ่มเอาพวกที่ดีๆเดินได้มีรถมีรามาที่นี่จะอบรมให้ว่าอย่างนั้นเมื่อเรามุงหลังคาเสร็จจะนิมนต์อัญเชิญท่านขึ้นไปประดิษฐานเป็นพระประธานสำหรับกราบไหว้บูชาเป็นการเวลาลงอุโบสถสังฆกรรมทีนี้พระพุทธชินราชนี้รู้สึกเดี๋ยวโยมชูศรีจะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าโอ้เขาไม่มีพระโมคคัลลาสารีบุตรมาให้ว่าอย่างนั้นอาตมาอยากจะเล่าให้ฟังว่าพุทธชินะในแปลว่าชัยชนะชินราชแปลว่าชัยชนะอันยิ่งใหญ่คือชนะพญามารชนะกิเลสทั้งหลายได้เป็นพระพุทธเจ้าปางนั้นปางนี้แหละตอนนั้นพระโมคคัลลาสารีบุตรยังไม่มาบวชจึงไม่มีพรรษาแรกท่านจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมิกทายวันโปรดปัญจวัคคีย์และก็พวกยัตตะแล้วก็พวกเพื่อนบริวารของยัตตะด้วยรวมแล้วได้60รูปแล้วก็เผยแพร่พระศาสนาแจกจ่ายกันไปให้ไปแสดงธรรมต่อมาพรรษาที่2พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายสวนป่าไผ่เวรุวันให้ท่านก็เลยไปจำพรรษาที่นั่นปีที่2จึงมีอุปติสะโกริตะคือโมคคัลลาสารีบุตรพากันมาบวชเพราะฉะนั้นปางชินราชคือปางชนะมารปางตรัสรู้จึงยังไม่มีโมคคัลลาสารีบุตรขอให้เข้าใจอย่างนี้นะเขาทำถูกแล้วนะตัวอะไรอยู่ข้างๆนะรู้ไหมสองตัวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้มันเหมาะกับประเทศไทยเดี๋ยวจะขอเล่าให้ฟังทีหลังพุทธรูปนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานใหม่ๆไม่มีใครกล้าทำพระพุทธเจ้าเราสวยเป็นคนเต็มไปด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการถ้าเอามาเล่าทั้งวันก็ไม่จบเป็นคนงามเป็นคนรูปหล่อเป็นคนสวยงามเป็นมหาบุรุษไม่มีใครเหมือนคนอินเดียเขาเคารพมากเขาไม่กล้าทำรูปพระพุทธรูปเขากลัวจะบาปเพราะกลัวมันจะไม่งามเหมือนท่านเขาจึงนิยมสร้างรอยเท้าไว้กราบรอยพระบาทรอยเท้านี่มันทำง่ายดีเพราะนั้นรอยพระบาทนี่เป็นที่เป็นเจดีพระพุทธรูปก็ถือว่าเป็นเจดีเป็นอุเทสิกะเจดีแปลว่าที่เคารพอุเทสกะไปว่าตั้งขึ้นสิ่งเคารพบูชาตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการเคารพบูชามันมีเจดีย์อยู่5อันมีธาตุเจดีย์คือกระดูกพระบรมสารีริกธาตุสำหรับกราบไหว้เคารพมี บริโภคเจดีย์ต้นศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าใช้สอยบริโภคนั่งตรัสรู้หรือกุฏิที่ท่านอาศัยอยู่ส่วนนั้นต่างๆเหล่านั้นเรียกว่าบริโภคเจดีย์และหลังจากนั้นก็มีอุเทสิกะเจดีย์คือพระพุทธรูปรอยพระบาทที่คนทําขึ้นมาเพื่อกราบเพื่อไหว้แทนพระพุทธเจ้าต่อมาก็มีธรรมเจดีย์เจดีย์คือพระธรรมคำสั่งสอนที่เราจะต้องเคารพ บูชาประพฤติปฏิบัติตามนี่มันเป็นอย่างนี้ธาตุเจดีย์บริโภคเจดีย์อุเทศกเจดีย์ธรรมเจดีย์มีเรื่องเล่าไว้พระพุทธรูปนี่นะเมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะปรินิพพานพระอานนท์ท่านซอกแทกถามซอกถามแทกพันเตภะควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญเมื่อพระองค์ยังมีพระชนมายุอยู่พุทธบริษัททั้งสี่ได้เข้าฟังได้เข้าเฝ้าต่อหน้าได้ฟังธรรมได้กราบได้ไหว้แต่เมื่อพระองค์ทรงปรินิพพานแล้วจะตั้งผู้ใดหรือจะตั้งอะไรเป็นอนุสรณ์ไว้ให้คนได้กราบได้ไหว้ความหมายก็คือสมัยนั้นมันมีช่างแล้วอยากจะปั้นรูปอยากจะทำพุทธรูปพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนอานนท์ธัมโมจะวินาโยจะบัญญัตโตเทสิโตโซโบปามัจจเยนะสัทธาในการที่ล่วงไปแล้วแห่งเรานั้นพระธรรมวินัยอันใดเราสอนแล้วเราบัญญัติแล้วธรรมวินัยนั้นแหละจะเป็นครูเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายในการที่ล่วงไปแล้วแห่งเราท่านตั้งธรรมและวินัยเป็นครูเป็นอาจารย์ก็เลยไม่มีใครกล้าปั้นแต่เสร็จแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเราปรินิพพานไปประมาณสัก500-600ปีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งอยู่ตอนเหนืออยู่โยนกประเทศโยนกคือประเทศกรีกจำไว้ให้ดีนะกรีกนั่นแหละคือโยนกถ้าผู้ใดเคยไปประเทศกรีกไปเรียกเขากรีกเขาไม่พอใจลองกลับไปถึงบ้านไปเปิดดิกชันนารีสอเศรษฐบุตรเล่นใหญ่ๆดูกรีกแปลว่าคนฉลาดแกมโกงเขาไม่พอใจที่จะให้เรียกชื่อเขาว่ากรีกเขาบอกว่าเขาเป็นยูนานเขาเป็นโยนกอาตมาอยู่กับกรีกมา6ปีบริษัทกรีกอีโดกอีเตอร์เมนทอนอีเตปสองบริษัทแย่งตัวอาตมาเคยไปทำงานกับกรีกพูดภาษากรีกได้ดีมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้มานานมันก็ลืมแต่กรีกด่าไม่ได้เพราะเราจำคำด่าไม่ถูกใจมันด่าเราก็จำเอาไปมาเราก็ด่ามันคืนเป็นพวกกรีกมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งรุ่งเรืองมากชื่อว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชจากเมซิโดเนียแผ่อำนาจมาถึงอินเดียตอนเหนือเมื่อมายึดอินเดียได้ตอนเหนือก็มาศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าเลื่อมใสเกิดความเลื่อมใสอย่างมากเลื่อมใสก็มอบกายมอบใจถึงพระรัตนตรัยแต่ก่อนนั้นถือศาสนาอีลิวประเทศกรีกเขามีอีลิวชั่นอีลิวคือพระอาทิตย์ภาษากรีกเรียกพระอาทิตย์ว่าอีลิวถ้าแว่นตาเนี่ยแว่นตาเขาเรียกว่ายาจักถ้าแว่นตากันแดดเขาเรียกว่าอีลิวยาจักเขาว่าอย่างนี้เขาบอกแว่นตากันพระอาทิตย์เป็นตาเลแบนเขาเคารพพระอาทิตย์เขาปั้นรูปสุริยะเทพไว้กราบไหว้ตอนหลังเมื่อมานับถือศาสนาพุทธแล้วก็บอกว่าทำยังไงเราจะมีรูปพระพุทธเจ้าไว้กราบไหว้เอาพวกช่างฝรั่งช่างติ๊กเอาคัมภีร์มหาปุริสลักษณะ32ประการของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเอามาอ่านนี่ให้มาวาดรูปตามนี้แล้วก็มาแคะมาปั้นตามนี้พวกช่างเขาก็ระดมกันทำแล้วก็ได้รูปพระพุทธรูปที่สวยสดงดงามกราบไหว้มามีพวกฝรั่งกรีกนี่นะทำก่อนเมื่อทำแล้วอินเดียก็เริ่มทำตามโดยเฉพาะที่แคว้นคันธาระราชคือประเทศปากีสถานในขณะนี้คันธาระอินเดียมันมีอยู่16ประเทศเมื่อก่อนไม่ได้เป็นประเทศเดียวตั้งแต่อังคะมกทะกาสีโกสละวัชีมัลละเจตีวังสะกูรุปัญจาละมัชฌะสุระเสนะอสกะอวันตีคันธาระคัมโพชะซิกทีสเตตไม่ต้องจำก็ได้มันหลายโคตรมันมากเกินไปชาวคันธาระราชคือชาวอินเดียชาวปากีสถานแต่ก่อนนับถือศาสนาพุทธพวกนี้มีช่างมากก็เลยทำพระพุทธรูปสวยงามแผ่มาทีนี้ประเทศไทยเราเป็นอย่างไรก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่เมืองไทยหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้ว236ปี 236ปีปีนั้นอินเดียเกิดวิกฤตการณ์พวกนักบวชนอกศาสนาปลอมบวชเข้ามาไม่ได้บวชมีอุปชาโกนผมห่มจีวรนอนในวัดแล้วก็หาเผยแผ่วิอะไรหนักๆเข้าพระจริงๆก็มีน้อยเข้าน้อยเข้าพระอรหันต์ทั้งหลายขจัดเสี้ยมเสี้ยนหนาวไม่ได้เพราะพวกนี้เป็นปุถุชนก็ต้องอาศัยอำนาจพระเจ้าอโศกพอดีคนมีบุญมาเกิดพระเจ้าอโศกมาเกิดพระเจ้าอโศกถือศาสนาพราหมณ์นิกายพาหิยันประสันทะตามพ่อตอนหลังมาปราบอินเดียเป็นประเทศเดียวแล้วก็ปกครองก็เลยมาคิดว่าเราปกครองด้วยคมหอบคมดาบสักวันหนึ่งเขาก็จะลุกฮือขึ้นมาปฏิวัติเราก็ได้เพราะว่าอาณาจักรมันไพศาลมากนักทั้ง16แคว้นรวมเป็นประเทศเดียวเราน่าจะต้องชนะด้วยธรรมวิชัยควรจะมีศาสนาเดียวเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจเราจะเลือกศาสนาที่เหมาะสมที่สุดเชิญนักบวชในศาสนาต่างๆทั้งหมดในอินเดียนั้นเข้ามาแสดงธรรมให้ฟังไม่พอใจสักศาสนาสุดท้ายได้ฟังธรรมจากสามเณรน้อยองค์หนึ่งสามเณรนี้โคตรก็พอใจมากมอบหัวใจถวายพุทธศาสนาประกาศเอาพวกธรรมมหาอมาตย์อมาตย์ฝ่ายธรรมไปเขียนไปแกะหินเป็นหลักศิลาจารึก28หลักต่อทั่วไปในอาณาจักรมหาอาณาจักรอันไพศาลให้คนประพฤติปฏิบัติธรรมต่อมาก็สังขายนาครั้งที่3ขจัดพระชั่วออกไปพระเจ้าอโศกจับศึกวันเดียว 60,000 รูปก็เหลือแต่พระดีๆหลังจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันศาสนาเนี่ยค้ำจุนกันมาตลอดเมืองไทยเราโชคดีมีพระมหากษัตริย์สืบทอดกันมาหลายชั่วราชวงศ์หลายชั่วราชธานีที่มีพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์เกี่ยวพันกันมาจนถึงเราอินเดียหมดไปเมื่อพ.ศ.1743หมดพุทธศาสนาเมื่อสังคายนาเสร็จก็เลยบอกว่านิมนต์พระอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายว่านิมนต์พระคุณเจ้าตรวจดูอนาคตังสยามว่าพุทธศาสนาจะอยู่ยงถาวรในชมพูทวีปในอินเดียนี่ไหมและจะมีเหตุการณ์อะไรเป็นเสี้ยนหนามจะมีใครมาปราบปรามเหมือนพวกเราถ้าพวกเราตายไปพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นแสนนั่งสมาธิเข้าฌานมุ่งเรียกว่าสหฌานังสังคัตตนิสินังเข้าฌานแล้วก็เพ่งดูอนาคตังสยามด้วยฤทธิ์เดชของพระอรหันต์ออกมาพูดเหมือนกันหมดบอกว่าต่อไปพุทธศาสนาจะหมดไปในแผ่นดินนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นราชูปถัมภ์ไม่มีรัฐบาลมาอุปถัมภ์และจะไปตั้งได้ที่ไหนพุทธศาสนาจะอยู่ยงตั้งมั่นคงอยู่ในปัจจันติมะประเทศคือประเทศนอกๆออกไปจากอินเดียเมื่อรู้อย่างนี้ทำอย่างไรเราควรจะจัดพระสงฆ์ให้ไปเผยแผ่ยังประเทศเมืองนอกเลือกเอาแต่พระเก่งๆที่มีฤทธิ์มีเดชเก่งทางปฏิสัมภิทาพูดภาษาอื่นๆได้นิรุตติปฏิสัมภิทาเพราะเมืองอื่นก็ไม่ได้พูดภาษาอินเดียเลือกเอาได้45องค์จากพระอรหันต์606ล้านองค์เลือกเอาได้45องค์แล้วก็มาแบ่งกันเป็นกลุ่มละ5เพราะว่าไปที่ไหนจะต้องให้เขาบวชให้ได้เมื่อคนท้องถิ่นบวชแล้วเขาจะรักษาศาสนาสืบไปชื่อว่าศาสนามีรากยันลง45องค์แบ่งเป็นสายละ5 5 9 45ได้9สายสายเหนือสุดขึ้นไปอิรัสเซียไปกรีกชื่อว่าพระมหาธรรมลักขิตะไปกับเพื่อน5องค์บุกฝ่าหิมะไปท่านเหล่านี้เก่งเตโชกสินทำให้อุ่นได้ไม่กลัวหนาวแล้วก็ไปแสดงธรรมกาลามสูตรอันนี้พอใจกับพวกฝรั่งมากฝรั่งได้ฟังก็บราโวยกนิ้วเลยว่าโอ้วิเศษที่สุดเพราะไม่บังคับเหมือนอีลิวชั่นก็ปฏิฐานในประเทศรัสเซียในประเทศกรีกอาตมาเคยไปรัสเซียเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2524เคยไปนอนอยู่มอสโกสมัยนั้นคอมมิวนิสต์กำลังเข้มข้น เขาตรวจอาตมานี่เกือบจะไม่ได้มาประเทศไทยตรงไหนมีบาดมีแผลตามท้องก็มีแผลตามหน้าก็มีแผลตามแขนมีแต่บาดแต่แผลเขาเอาเข้าห้องตรงนี้ชื่อมันเป็นภาษาสันสกฤตว่ารากสดรอเรือสระอากอไก่สอบฤษีสอเสือเขาจะออกเสียงว่าอย่างไรว่ารากสดหรือว่ารากสักภาษาบาลีเรียกชื่อมันว่ายักษ์ลักษะแปลว่าผีเสื้อน้ำยักษ์น้ำพวกนี้แหละอาละวาดอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำขอมอยู่ในบึงใหญ่ๆหากินคนกินเด็กเกิดใหม่เรื่องของเรื่องมันจึงมีพุทธชินราชรุ่นนี้จึงจะต้องมีอันนี้มาคอยเฝ้าเพราะว่าชนะอันนี้จึงสามารถประดิษฐานพุทธศาสนาโรงบ้านเราสายที่8คงจะรำคาญหน่อยนะคนอ้วนนั่งพลิกไปพลิกวิกมานั่งขัดสมาธิตามันที่เลยก็ได้เอาอนุโมทนาไม่เป็นไรไม่บาปดอกอาตมาเห็นใจทีนี้สายที่8ในพระโสนอุตระเมื่อคืนได้ยินไหมท่านสวดมนต์อยู่ที่นี่สวดเกี่ยวกับอันนี้ว่าสุวรรณคุมมิงคันตวาโสนุตระปิสเจนิธามิตวาปมาชรังอเทสยุงเอเตสเพยขาปลายันตูท่านสวดแต่เราฟังไปก็เห็นว่าเป็นภาษาลาวๆความจริงเป็นภาษาบาลี